זה קשה להיות שבלול שרוצה לצאת לחול אל הבית הוא כבול כל הזמן מסתתר מאנשים כדרכם של שבלולים ורק שיר של ילדים ישחרר אותו רואה על אנושר פרח שנפתח רוצה להיות אחר לא יודע איך השקט מסביב מזכיר לו את הים אלך איתך רחוק אם רק תתני לי זמן זה קשה להיות שבלול שרוצה לצאת לחול אל הבית הוא כבול כל הזמן מתרגש ממרחבים וסובל ממחושים מקווה שזה זמני כמו הקיץ רואה על אנושר פרח שנפתח רוצה לי מסביב מזכיר לו את הים אלך איתך רחוק אם רק תתני לי זמן שיר של ילדים ישחרר אותו